Hej Louise! Hej! Nu är det dags igen. Ja, Det var ett det tag ger oss sedan. inte. Och förra gången blev det så var det så himla bra ljud. Ja, det återstår Ja. att se om det blir lika bra ljud den här gången. Ja. Ja. Ja. Vi har ju precis lärt oss att spela in podden via Zoom. Eftersom att du inte är hemma just nu så kan vi inte träffas. Jag vet inte, det kanske var det bästa för ljudet. Ja, det var det. Det blev mycket bättre. Ja, nu sitter jag när jag precis kommit till Stockholm och är det så att det ekar så är det för att jag sitter i en tämligen tom lägenhet. Tom och kall är den. Jag Inte har ju hört jätteskönt. det, Louise, att du har mysat till lägenheten lite idag. Du kanske ska Ja. berätta det för lyssnarna vad det är du har mysat med. Nej, men jag köpte 3 stycken värmeljus. Ja, det är väl det. Och Ja, du så, alltså köpte ju mer. någonting mer också Ja, för att fylla ut mer. lägenheten. Jag är en sop. Kanske inte var så mysigt, men jag måste städa på något vis. Ja. Nej, men jag har ju fått nu min permanenta övernattningslägenhet. Och den är jättefin, för det är faktiskt, alltså huset är byggt 2018, så det är helt nybyggda lägenheter. Och Ja. det kunde man få om man bor så lite utanför som jag och ett antal till gör. Vi bor i Ropsten, det som kallas Norra Djurgårdsstaden. Och det är ett jättestort lägenhetsområde som är under uppbyggnad. Jag tror att det är 12 000 lägenheter. Det är lika mycket lägenheter som det bor folk i hela Tanums kommun. Men jag tror att det är ett jättefint område. Det kommer bli jättefint när det är färdigbyggt om några år. Men det är ju så här att de som kommer in sist i riksdagen får då också välja lägenhet sist. Så har Socialdemokraterna, jag tror inte att de andra partierna har det så, men vi har det ju så i alla fall. Och eftersom jag då kom in sist så hamnar jag ju längst ner på näringskedjan. Så det är klart, de flesta vill bo nära i Gamla stan, men grejen är att vi fick bo här från början tillfälligt och vi är några stycken som bor här och vi vill bo kvar allihopa för att det är väldigt fina lägenheter och det är ganska skönt att komma ut från centrum. Liksom. Här är det lite, man ser till och med vattnet från vardagsrumsfönstret och det är jättefina promenadvägar. Och, nej men Vad är det? Är det dricksvatten du ser då, eller? jag vet inte vad det är jag ser. Kan det vara lite bräckt? I alla fall inte så gott vatten som hemma. Heter det inte Värtan eller Värten eller Värten håller på så här, det gör du inte Ja. Värtan. Nu ska vi få återkomma vad det här lilla vattnet Ja, heter. Men alltså, nästa gång vill vi veta, är det dricksvatten ja, eller är det är värta eller stjärta eller vad det? är Ja, saltvatten. Men grejen är den också att jag sitter där med en Ramlösa, jag köper aldrig mineralvatten hemma. Och här gör jag det för jag tycker inte det är gott vatten. Nej, det är dåligt vatten. ja, jag säger skål i min Ramlösa granatäpple. Så länge. Det blir jättebra här. Det kommer bli jättefint när jag får det lite mera ombonat och personligt och sådär. Det är klart, och du kommer säkert Ja. vänja dig vid vattnet också. Du kommer ju bo där några år, så man vänjer sig vid smaken. Så jag vet Ja. när jag flyttade ifrån Lysekil till Sotenäs. Och så var jag mammaledig det första året. I stort sett, inte direkt då, men ja, rätt så snart efter jag hade flyttat hit så blev jag mammaledig. Och sen så började jag jobba i Lysekil igen. Och så tänkte jag, fasen vilket dåligt vatten de har i Lysekil egentligen. Jätteskumt. Jag har ju bott där nästan hela livet med en liten sväng till Uddevalla där vattnet smakade som någon hade droppat i skogen. Men det försvann ju också den smaken efter en stund. Men jag får säga att det är väldigt, väldigt gott vatten ute hos oss här i Sotenäs. Men jag tror att man vänjer sig efter ett tag. Ja, det är klart man gör. Alltså jag är lite så här med att man får vara lite anti Stockholm om man kommer från landet, va? Jag vill liksom inte tycka om vattnet. Men Nej, annars nej. är det väldigt, nej, annars är det jättebra. Jag kommer trivas jättebra i den här lilla lägenheten. Men det är lite ensamt när man kommer så här på kvällarna. Är det min telefon som ringer nu? Eller är det din? Du, ursäkta mig. Ja, vi pausar lite. Jag ska genast stänga av den. Har du pausat, Therese? Jag har inte pausat, men Nej. jag klipper bort det sen. Ja. Ja. Nu är jag tillbaka. Jag kommer inte ihåg riktigt vad vi pratade om. Att jag inte tyckte om vattnet i Stockholm. Ja. Ska vi fortsätta då? Men Ja. jag tänker, hur är det liksom? Alltså förut, ja, hur är det liksom när man är riksdagsledamot? Varför liksom får man en lägenhet och alltså får du betala den själv och hur är det med möbler och sådär? Men om man bor mer än 5 mil från Stockholm, och det gör jag med råge, då får man disponera en övernattningslägenhet under de här 4 åren man då är här, antagligen. Och då har riksdagen lägenheter över hela Stockholm. Ganska många är inne i stan, och jag bor ju, som sagt var, jag får räkna en halvtimme ungefär från dörr till dörr. Men det är ju ändå liksom inne i stan. Och då tilldelas man en lägenhet, och den är, vad ska man säga, spartanskt möblerad. Det finns en säng, och så är det en liten bäddsoffa, och så är det ett soffbord, och så är det en fåtölj. Lite köksbord, och så enklare köksutrustning. Alltså köksutrustningen är ungefär, om man har bott på ett sånt där lägenhetshotell, där det finns lite tallrikar och det går att laga lite mat och sådär. Nästan som ett ungkarlshotell alltså. Ungefär, fast den här lägenheten är ju faktiskt helt nybyggd. Så jag har ju både diskmaskin och tvättmaskin och torktumlare i lägenheten. Jag har en tvåa, och det är inte så många som har. Så vi som bor här i Ropsten har ju jättefina lägenheter. Men man behöver inte betala någonting själv. Utan det är, som sagt, för man har ju den här till låns då under de här åren, så att man ska kunna vara här. Annars så hade du bara varit stockholmare som satt i riksdagen. Och sen så är det också tanken då att man på helgen åker hem till sitt partidistrikt och arbetar där. Och de råden man har fått, så att säga, nu av andra då, som man har lärt känna, det är just det, vikten av att vara synlig hemma, på hemmaplan. Och vara aktiv hemma. Så att de allra flesta åker ju hem på torsdagar, och så gör man någonting i sitt eget partidistrikt på fredagar och måndagar. Jag var till exempel på Svinesundskommittén på Tanumstrand i fredags. Det var jätteskönt att vara på hemmaplan. Och sen så åker man hit till Stockholm igen. Och man får lov, och familjen och så får komma och hälsa på. Om man har barn som är under 18 år, så får de komma och övernatta gratis. Men om till exempel Peter, då min sambo, kommer upp, då får han betala en liten summa. För Och att han det är inte sover i din mycket. lägenhet. Ja, det är inte mycket, men det är väl. Jag vet inte hur det har uträknats, för det har inte blivit aktuellt för mig än, men om det är någon typ man delar på hyran på något speciellt sätt och sådär. Men det är ju för att man inte heller ska, det ska ju inte vara så att att jag åker hem på helgerna, så skulle någon annan kunna bo här, eller jag skulle kunna titta till familjen som bor här, eller Elvira skulle kunna gå i skolan här till exempel. Det är ju inte meningen, så ska man ju inte göra, utan den här är min övernattningslägenhet, och jag ska vara skriven hemma i min hemkommun, och där ska jag bo. Men hur går det till då? Måste de boka typ att de kommer till dig? Jag tänker om din man måste betala för att vara där, eller hur vet de det i riksdagen att du har en person där? Men det är en bra fråga. Jag tänker så här, att sanningen kommer alltid ut förr eller senare. Jag Ja, det tänker, gör det. om någon får för sig att, om jag skulle få för mig att hyra ut på sommaren till exempel, eller något sånt där, va? Det gör den alltid. Och jag vet inte, för det har inte varit aktuellt än, men nu planerar Peter att komma kanske om några veckor, och då antar jag att jag får meddela att nu kommer min sambo under helgen. Och som sagt var, när jag har pratat med andra, så är det ingen stor summa, det kanske är 100 kronor. Så att, men det är ju för att det just ska vara en övernattningslägenhet, och man inte ska missbruka det, och det tycker jag är bra. Ja, det är jättebra. Ja, och att det är så. Sen så klart att gäster får komma och bo över och sådär, men det är ju attraktivt att ha en lägenhet i Stockholm, såklart. Ja, precis. Och det är ju rätt mycket bostadsbrist i Stockholm också, har jag hört. Så att vi skyller på riksdagsledamöterna. Hur Ja, många är ni? Hur många är ni? 349. 349, men Ja, alla precis. har. Om alla 349 inte bor i Stockholm egentligen, ja, då Då är det så. ert fel att det är bostadsbrist. Sen har ju alla 349 heller inte en övernattningslägenhet, utan det krävs att man har mer än 5 mil från Stockholm. Och jag tänker så här, om jag hade haft 7 mil, eller om jag hade haft, som till exempel mellan Uddevalla och Tanum, så hade jag nog gärna åkt hem på kvällarna, för det är ganska skönt att komma hem. Det är klart att det är. Det är sant. Man blir Men så. vi har ju ett fantastiskt system att vem som helst egentligen kan hamna i Sveriges riksdag. Och man kan göra det alltså var man än bor i Sverige. Det är ju egentligen ganska fantastiskt. Och jag läser ibland så här att men vad kan egentligen riksdagsledamöterna, vad har de egentligen för utbildning? Och så har man, är det någon journalist som har kollat över hur många som har högskoleutbildning och så där. Men alltså det ska ju inte vara så, utan det ska ju inte vara någon elit, utan det ska ju vara, jag representerar ju folket. Det är det som är det fina på något vis. Vi ska ju ha både pensionärer och undersköterskor och läkare och lastbilschaufförer och förskollärare och direktörer. Och det ska ju vara ett liksom tvärsnitt av befolkningen. Sant. Ja. Men jag är stolt av att ha fått det här förtroendet. Jätteroligt. Vi är stolta över att ha dig Verkligen. där. Ja, Jag är tack. jätteglad över att du är där du är, tycker jag. Ja, det är fantastiskt bra. Jag tror inte du förstår hur bra det är att du är där du är. Nej, kanske inte. Ja, så är det. Ja, men hur går det nu i riksdagen då? Det går, men jag får säga att jag tycker att det går bra. Första veckorna var det ju lite nervöst och stressigt och man tänkte, hur ska detta gå? Men allt faller på plats. Och det finns så mycket man kan göra. Man kan engagera sig i allt. Det finns jättemycket föreningar, det finns jättemycket seminarium man kan gå till. Det finns såna här vänföreningar och det finns körer och man kan träna och det finns allt möjligt. Det bara väller in på mejlen. Och det är ju jätteroligt och tänker bara hur man ska kunna begränsa sig. Så att jag har valt två föreningar som jag vill vara med i. Den ena är ett kooperativ studiegrupp. Där man lär sig liksom om kooperationer och sånt. Jätteintressant. Och det andra är den svensk-grekiska vänföreningen. Och det är riksdagens äldsta vänförening. Och så jag var faktiskt på ambassaden och åt lunch med ambassadören förra veckan. Och det är bara för mitt höga nöjes skull. Indien skulle jag väldigt gärna vilja engagera mig också. Får vi se om det finns någon indisk vänförening. Men sen så är det ju arbetet i utskottet. Men som sagt var, den här Greklandsföreningen är för mitt höga nöjes skull. Och för att det är roligt att förkovra sig och lära sig och få kontakter och sådär. Nej, det är roligt. Det finns mycket att göra. Vänta lite, Louise. Vi tar en konstpaus. Gud hjälpe mig. Är det jobbigt? Jag vet inte om du hjälper, men jag vet hur det känns. Är det din, är det yngsta? Nelly, nu... Okej, lägger dem där. Och så tar den här först där. Lägger vi den. Du vet att du spelar in, du får gå ut nu. Jag kan inte spela in när du håller på så här. Så. Mamma, får jag förresten bara ett? Men Nelly, kan du inte ta det sen när vi är färdiga? Jag blir aldrig klar om du ska ha på den här. Nej, du får inte öppna den. Snälla. Nej, säger jag. Ja, det ska det. De där bebiskallarna var jättefula. Ja, men nu får du stänga dörren. Jag har ja, puss. Hej. Jag ska gå och lägga mig. Ja, hej. Jag ska bara borsta tänderna, sen så kommer jag hit och lägga. Ja, gör det. Vet, för puberteten. Ja, I know. Kör... Jag vet inte var vi var nu. Vi kan säga att vi fick bryta... Jag vet inte vad vi var. Vi pratade om skitsamma. Du pratade om Indien. Och att du skulle kunna tänka dig att engagera dig med det någonting. Ja, men det var... Ja, men det vi skit. Ja, nu fortsätter vi med Iran då. Men kör igång och spinn vidare på Iran lite grann. Så ska jag läsa upp den där som stod i... Nej, men det kanske du... Eller ska jag säga någonting att vi tänkte... Men vi har en annan som tänkte prata om den här podden. Ska jag säga det? Vi tänkte faktiskt prata lite om Iran. Jajamän. Ska jag säga det? Mm. Ja. Men hur mycket vill att jag ska prata innan du ska prata? Eller ska du kan säga det? För nu har jag pratat för mycket. Vad ska jag säga då? Nej, men säg att vi tänkte prata om i den här podden också. Det var om situationen i Iran. Ja. Och vad som hände där. Och så kan du säga, kan inte du berätta lite om historien kring allt detta? Det kan du säga, för jag det tycker att jag är ändå lite påläst. Ja. Yes. Ja, nej men alltså, nu har vi ju också det som händer i Iran som är väldigt aktuellt. Och jag tänker att vi skulle prata lite om det i podden. Eller vi tänkte det var inte jag som tänkte det själv naturligtvis. Men, och jag tänker att jag har förstått på dig att ni pratar rätt så mycket om att det är liksom är någonting som ni pratar om i riksdagen. Jag vet att du också har skrivit en insändare. Och jag tänkte bara läsa först vad jag på SVT så skrev de igår i alla fall att Iran har utfärdat det första dödsstraffet efter den senaste tidens omfattande protester mot regimen i landet. Och den åtalade mannen då, som är den första som har fått dödsstraffet, döms till döden för att ha tänt eld på en myndighetsbyggnad samt att han har fört krig mot Gud. Och de här landsomfattande protesterna som är nu mot regimen i Iran, det har ju börjat efter att 22-åriga Mahsa dog när hon var i polisförvar den 16 september. Det är också det här med att man klipper håret och sådär som... Säkert ni som lyssnar på det här har läst i tidningen eller sett på sociala medier. Och hittills så har över 250 människor dödats av säkerhetsstyrkornas övervåld. Och 14 000 har gripits. Enligt flera människorättsgrupper skriver SVT. Och jag tänker att... Men liksom, kan inte du berätta lite mer om bakgrunden till det, Louise, och sådär, om du som har lite mer koll än vad jag har, kanske. Och ja, även, men bakgrunden till det som sker nu, det är ju upprinnelsen till det. Det var ju den här 22-åriga flickan som mördades då av moralpolisen i Teheran för att ha visat lite av sitt hår. Och det gav ju upphov till en massiva protester i hela landet. Och det har under de här 43 åren av den här sen revolutionen 1979 så har det varit protester och demonstrationer till och från flera gånger. Men som jag uppfattat det som aldrig så omfattande som nu. Och att folket är så enade nu. Alltså nu går både det grundskoleelever, det är arbetare i oljeindustrin, det är fabriksarbetare, det är lärare, det är många fler som går ut och ansluter till de här protesterna. Det är människor från alla samhällsklasser och alla minoriteter som står enade att den här islamiska republiken, den måste bort. Och du sa ju det att man hade utfärdat de här dödsdomarna. Nu då, den här dödsdomen, och förra veckan så röstade det iranska parlamentet för att dödsdomar skulle utfärdas mot samtliga demonstranter. Så att vi riskerade alltså ett massmord mitt framför våra ögon. Men det om man ska helt galet. Det är helt galet. Det finns liksom, ja, det är så fruktansvärt. Men om man ska gå ännu längre tillbaka i tiden kring den då iranska revolutionen, och nu vill jag bara säga att jag har inte sån fördjupad kunskap, och det är möjligt att jag säger något fel, och är det någon som lyssnar och reagerar det här var fel, så meddela gärna det. Jag ska inte ge mig några fördjupade analyser, men det började ju, kan man säga, då under 1978-1979 när det var så mycket demonstrationer och protester i Iran. Det var en ekonomisk kris. Om man ville bli kvitt då shahen, alltså den kungen som fanns då, och det förtrycket han tillämpade mot oppositionella och intellektuella, och korruptionen som fanns. Man ville också se till att de här oljevinsterna, alla miljarderna, fördelades till alla samhällsklasser och inte bara till de på toppen. Och ja, man ville ha liksom demokrati. Man var missnöjd med hans sätt att styra. Och om jag har förstått det rätt så ville han också vestifiera landet, om man kan uttrycka sig så. Och då var det de här traditionella värdena då som fanns i Iran. Ville man ju liksom behålla i det här. Och jag kan tänka mig då att Just den aspekten då, att han också då ville vestifiera landet sådär. Jag tror till och med att det var förbjudet att bära slöja i Iran. Jag är inte riktigt säker, men jag tror det. Det förenade liksom de traditionella och de religiösa då med liksom socialister och vänster och sådär. Och då satte de stopp för, de ville sätta stopp för liksom imperialismen. Så i januari 1979 så lämnade shahen landet. Efter ungefär ett års då, krav på hans abdikation, säger man så. Och han flydde till Egypten, där han också avled senare i cancer. Den här revolutionen satte ju punkt då för den iranska monarkin som hade funnits 2500 år. Men det som hände sen var ju då att Ayatollah Khomeini kom till makten istället, och han hade levt i landsflykt i Paris, och han kom till Iran. Och så, om det beror på att de religiösa var bättre på att organisera sig, men man kan väl säga att den revolutionen 1979 blev kidnappad, säger vänsterfolket som demonstrerade och gjorde revolution. Och det blev liksom efter det då en 43-årig teokrati, som det heter, som man ser nu. Där man liksom styr med hjälp av sharia-lagar. Alla kvinnor tvingas bära slöja. Ja, och allt det förtrycket som är, det vet man ju om liksom. Och jag tycker det är viktigt att säga att det handlar ju liksom inte om islam som religion. Islam är ju en av våra världsreligioner. Och jag skulle aldrig säga, för jag skrev något inlägg på Facebook för ganska länge sedan, när jag delade någonting från demonstrationer, och då var det någon som skrev på min Facebook-sida att ja, den här jävla islam eller något sånt. Det så är det inte alls, utan det här är liksom någonting annat, och vantolkning av religionen. Och jag har fullaste respekt, och det vet jag att vi bägge har, för människors tro och det positiva som det kan ge. Men samhället ska ju vara sekulära. liksom, och tro kanske var en Precis. privatsak. Ja. Så det är väl liksom, vad kan man Men säga vad, bakgrunden då? Ja. ja, precis. Men vad, hur, liksom, hur går tonerna upp i riksdagen och liksom hur ställer sig Sverige Ja. till det som händer nu? Jag ser ju att Margot Wallström har uttalat sig och så. Nu tillhör ju inte hon regeringen längre, men hon är ju en socialdemokratisk profil och så där. Men jag tänker hur liksom går tongångarna hos er? Margot Wallström skrev i Dagens Nyheter för en vecka sedan drygt, va, att den här västerländska tron att Iran kan reformeras genom handelsavtal och någon slags kritisk dialog, att den har nått vägs ände. Och det är nog så. Alltså, man kan inte ha relationer till Iran, utan den här regimen måste bort. Liksom. Och i riksdagen så är det den iranska diasporan i Sverige, den är på ungefär 100 000 personer. Det är en ganska stor och en ganska stark grupp, en ganska välutbildad. Man har varit här ganska länge och etablerat sig i samhället. Och det är många iranier bland riksdagsledamöterna. Och de är också från alla partier, från Sverigedemokraterna till Vänsterpartiet. Att det är mycket, mycket diskussioner, och det var också en interpellationsdebatt förra veckan där man då ställde Tobias Billström till svars vad man tänker göra. Hur ska Sverige agera? Kommer man kalla upp ambassadören? Kommer man stänga ambassaden? Kommer man liksom trycka på för att få stopp på det som sker? Och han svarade väl i och för sig inte så ganska mjukt. Han vill vänta in EU. Och det är klart, det är som det alltid är när det är stor politik. Liksom. Det är pengarna som styr. Men alltså, det finns liksom, människorna i Iran vill inte ha reformer längre. De vill ha bort de här satans mördarna, verkligen. Och det som är så viktigt också, tänker jag, att den iranska ayatollah-regimen, liksom, den måste falla nu. För att det har också, alltså inte bara för människorna i Iran, utan också för vår egen säkerhet i Sverige och Europa. För att det iranska revolutionsgardet, de utbildar just nu ryska styrkor i Ukraina. Och de förser Putin med självmordsbombar och drönare i kriget mot Ukraina. Och alltså Khamenei, som då den högsta ledaren i Iran heter, och Putin i Ryssland och Erdogan i Turkiet, de träffades i somras i Teheran. Och under det mötet så enades de om att stärka ländernas relationer både ekonomiskt och politiskt. Och sen har jag vet inte om det är sant, men jag har också hört att Putin och Khamenei också har gjort någon slags samarbetsavtal kring olja och gas, värt då en väldig massa amerikanska miljarder dollar. Och vilket gör då att om de får det här i lås så faller liksom våra sanktioner mot Ryssland ganska platt. Så att det handlar, och det är så, jag tänker att det är så svårt för oss människor alltid att ha, ofta är det en grej som vi engagerar oss i. Alltså när det var covid så var det som var på nyhetssändningarna. När det är något terrorattentat så är det, när det är Ukraina så är det liksom, och nu så kanske det är Iran. Och det är väl djupt mänskligt att man inte kan engagera, att man inte klarar att ha alla de här händelserna i huvudet liksom, på något vis. Men allting hänger ihop, och det visar den här händelsen i Iran just nu, att den iranska regimen, det som sker, det iranska folket gör nu, det har också bäring på oss, därför att de här diktaturskurkstaterna, liksom, de samarbetar, och de är ju livsfarliga för Iran. Erdogan, Putin och vem det nu är ni med, alltså de kan ju ställa till, ja, Gud vet vad de kan ställa till. Vi måste klara att hålla flera bollar i luften, och vi måste kunna klara att se det här som, världen är inte större än att det hänger ihop. Liksom. Ja, jag kan babbla mycket som helst om det här, Therese, med risk för att det blir lite långrandigt. Men det som är också är den här då, revolutionen, som man ändå får säga det nu, det är den första feministiska revolutionen. Det är kvinnor som har gått före. Det är de som har, med verkligen livet som insats, slitit av sig sina slöjor. Det är små flickor som går på gatorna. Alltså det är egentligen helt otroligt det som sker. Och den här regimen svarar med sånt fruktansvärt övervåld. Ja, du ser, jag blir så engagerad i detta. Så jag vill bara uppmana alla att som lyssnar på detta, dela allt ni ser om Iran. Alltså hjälp iranska folket att sprida ut vad som händer. Dela klipp, spela den här låten som ni säkert har hört nu också som spelas. Vi skulle kanske kunna spela upp en liten snutt och avsluta med det. Jag vet inte om jag kan nog inte göra det, men du kanske kan göra det. Ja. Och strunta i eventuell upphovsrätt och sånt. För jag tänker att den här ska ut, liksom. Ska spelas över världen. Det är sant. Ja, nej, det är fruktansvärt, men det är bra att man börjar lyfta det. Man hoppas inte, alltså det är det där med att det är så fruktansvärt många människor som dör liksom i de här, den här mänskliga kampen om sina rättigheter liksom. Så har det ju naturligtvis varit i Sverige tidigare, även om det kanske inte har varit i samma kvantitet såklart. Och det finns ju andra ställen i världen där man också har genomgått sådana förändringar där människor liksom spiller blod för de mänskliga rättigheterna. Och det är fruktansvärt. Och för en FN-vän som mig så känns det ju... Nej, det är inte liksom... Det är inte normalt förfarande. Men på ett sätt så kan jag ändå tycka att det är bra att nu visar de världen vart de står någonstans. Och nu måste världen vara med och agera och hjälpa de människorna. Och nu de måste det. Alltså, ja. Jag tänker så här, de måste det. För det har bäring på så mycket. Liksom. Och som sagt, alltså vi kan riskera att se massmord i Iran inom några veckor. Om det inte händer någonting. Jag träffade en ung iransk kvinna i förra veckan här i Stockholm. Hon var betydligt yngre än mig. Hon hade bott här i ganska många år. Men hon var här ensam. Och hela hennes familj bodde kvar i Iran. Hon har ingen möjlighet att få hit dem på något vis. Och då här berättade hon att hon hade ett fotografi på köksbordet. På sin syster som hon liksom satt och tittade på dagarna. Och liksom kände närhet av. Och var så orolig för. Så fruktansvärt. Och jag kan också bli, alltså som jag sa förut, så är ju, alltså just iranier är ju representerade i alla partier. Och jag hör också så mycket av folk som säger, nej men iranier är så bra. Alltså de är så, för jag är ju själv ett ursprung i Iran. Liksom, men de är välutbildade och de arbetar ju rätt för sig. De är så kloka, du vet. Och då, alltså jag kan bli så förbannad på det. När man skulle på och prata om vilka flyktingar som är de riktiga flyktingarna. Eller vilka som vilka invandrare som är bättre. Eller så. Det var 80-talet när jag växte upp i Göteborg. Då var verkligen iranierna vanliga svartskallar. Precis som somalierna eller de andra är nu. Alltså jag kan bli så förbannad på det. Och det tror jag det kommer vi få höra nu. Att iranierna har en speciell ställning. Så det är så bullshit. Vi är människor allihopa. Det spelar ingen roll om man kommer från Somalia eller Ukraina eller Iran eller Syrien eller Eritrea. Vi får liksom lägga ner det där snacket. Ja. Precis, och det är konstigt hur det kan förändras över tid. För det är också ofta med om, med tanke på att jag heter Maskin i efternamn, så är det många som undrar vart jag är ifrån. Fastän jag är från Sverige så är det min svärfar som kommer från Italien. Och då brukar jag säga det att han kom ju med den vågen på 70-talet. Och när de byggde det som på den tiden hette Scanraff i Lysekil, som heter Preemraff idag. Och då är det så här, ja de var duktiga. Det var arbetsamma människor. Ja. Och så om man säger så här, men det var ju italienare och så var det jugoslaver som kom samtidigt också. Det här var ju innan liksom Jugoslavien blev flera länder efter kriget liksom. Så det var innan kriget. De var alla var arbetsamma och det kan man höra att träffat som skulle Det blir lite dunk här ibland. Nej, men att man kan höra det på efternamnet vart de är ifrån. Och sen så var det någon som sa häromdagen. Ja, och så kom ju portugiserna också. De var ju stenhuggare, väldigt lugna människor. Nej, men... Ja, det jag skulle säga kom helt av mig. Nej, men då var de arbetsamma och sådär. Jag kan tänka mig att italienare och greker och jugoslaver fick utstå ganska mycket på sin tid också. Och sen när jugoslaverna kom nästa gång på 90-talet för att de var drabbade av krig, då råkade ju de många ut för samma rasism som andra gör. Nej, men det är det Ja, så. det, då var det Jag blir så... liksom jäkla jugga liksom Ja. på 80-talet. Du ska gå ut från mitt rum. Nu ska jag gå ut härifrån. Ja, det är bara du. Jag ska ta mig till ett annat rum. Ja. Bästa stället att vara på. Nu är du på toaletten. Toa. Nu är jag på toa. Här kan jag få vara i fred. Jag ska berätta. Du har vi klippt nu eller har vi bara ja, jag liksom klipper kört? Sen. Jag klipper Ja, sen. Vi kan väl säga lite, för du hör säkert, för jag hade en tvättmaskin på här också som jag aldrig hade provat innan, och jag hörde den centrifugera nu när vi ekade lite hos dig. Ja, det får du, du veta. Jag skickade den här låten till dig, om vi kan avsluta om att spela den sen innan vi slutar. Kan jag prata lite om den? Ja. Men jag kan lägga in den sen i mycket när du pratar om det. Ja. Ja. Men du, vad var det vi pratade om nu? Du pratade om att du var din jugge. Ja. Ja, alltså det är ju så. Nu hörs du väldigt dåligt. Låter bättre nu? Ja. Ja. Nej, men jag tänker att så förr så... Det ändras ju över tid liksom. Det är ingen som kallar dem juggarna idag. Eller jag vet inte vad de kallar italienarna. Men, alltså, men det var ju ändå så att de var ju mörkare. Och alltså, men idag så är ju de liksom de som kom hit och de arbetade och de gjorde rätt för sig. Men det är ingenting som säger att inte de som kommer hit idag arbetar och gör rätt för sig. För jag har jättemånga människor på min arbetsplats och på de verksamheterna som är runt min arbetsplats som också som kommer från andra länder, och de jobbar inte sämre än någon annan. Så att det är ett konstigt tankesätt, och grejen är att om 20 år så kommer vi tycka att de var arbetsamma. Exakt. Och jag kom så himla väg, och nu när alla hyllar iranierna då och tycker att de är minsann så arbetsamma och de är så välutbildade och de har integrerat sig väl och sådär. Så minns jag ju, det var 1987 eller 88 när den här boken Inte utan min dotter kom. Som handlade om en iransk kvinna, som, eller en amerikansk kvinna som var gift med en iransk man. Jag vet inte om du läste den, lite yngre än mig. Men jag såg filmen. Alla läste den, ja. Och i alla fall, hon, av någon anledning åkte hon med honom till Iran då, mitt under brinnande krig. Och hur han då förbyttes liksom, och då slog henne och höll henne fången och sådär. Och det, alltså, det gjorde ju att hela synen på iranska män och muslimer ändrades. Jag uppfattade det när jag kanske var en 15-16 år, att det ändrades från en dag till en annan. Det var inte roligt att vara har Irans påbrå i Göteborg på slutet på 80-talet, början på 90-talet, efter den filmen. Det var precis som att, alltså, du vet, iranier var, eller muslimer var smutsiga och äckliga och fundamentalister och sådär. Och nu är det återigen då, nu har det svängt just för iranier. Sen så. Ja, men precis. Alltså, jag vet när liksom. jag på 80-talet då, när jag var lite, för då, för jugoslaverna och italienarna kom ju till Sverige mycket tidigare. Då var ju jag liten liksom, eller innan jag föddes. Men på 80-talet så kom ju chilenarna. Och det var samma där. De är också väldigt arbetsamma idag. Ja, just det. Men ja, du vet, det är liksom, det är bra vicky idag. Men på den tiden, då var ju de liksom, ja, men det var de som gick på socialen, hade märser och sånt där liksom. Och du vet, de hade ju fina tv-apparater som ingen annan hade råd med och sådär. Och de jobbade minsann inte för sig, utan de bara fick pengar liksom rakt in från SOS då liksom. Och jag tänker så här, jag har också gått på SOS och det är jäkligt tveksamt tycker jag om de hade råd att köpa sig stora feta bilar och tv-apparater och sådär. Frågan är om någon av dem som ansåg att det var så någonsin hade varit hemma hos en chilenare, tänker jag. Och jag vet att jag var tillsammans med en kille som kom från El Salvador. Och när jag kom hem till dem första gången så tänkte jag, oj, som de bor. De bodde inte som oss och då hade vi inte det speciellt bra ställt. Men de hade såna här gamla lånade sängar, du vet, och tråkiga madrasser. Och, alltså, det var inte snyggt, liksom, utan det såg ut som att komma in i ett 70-talshem i slutet av 80-talet. Liksom. Så att man kan ju tro det, att under den tiden som det liksom är som värst, att mycket saker, men det inte alltid det stämmer. Nej, någonstans är det väl så att fördomarna består men föremålen växlar. Liksom. Men ja, jag vet inte hur vi kom in på detta, men just här nu när man sitter här och det är så mycket kring Iran, så har det blivit så påtagligt. Ja, just. Precis. Och det stör mig. Det stör det mig att Det är bra att du är en kämpe för det, tänker jag, och att man behöver ha människor runt omkring sig som lyfter det, som är medvetna om problemet och informerar andra om det, för att jag hör att det är så här och det är många som pratar om det, men ärligt talat så är jag inte superinsatt i det, mer än det jag vet lite grann. Man kan inte sätta in sig i alltingen, och då är det Nej. bra att man har någon runt omkring sig som är insatt i. Och jag vet ju att du är det också i mars, som är internationell ledare för partidistriktet. Mm. Och han har ju också varit väldigt aktiv i FN förut, tidigare. Och är från Iran också. Så att, jag tänker att det är bra att man har sådana partister runt omkring sig som är engagerade, så att man kan liksom lyfta det här. Och då kan även jag lyfta det, även om inte jag är jätteengagerad i det eller jättepåläst, så får jag en kunskap med mig så att jag kan lyfta det, för att alla andra ska också känna att det här är inte okej, liksom. Så är det. Men hemma hos mig så har vi också ett litet krig just nu då. Inte så blodigt, absolut inte så blodigt, men vi har en 11-åring här hemma hos oss som har kommit in i puberteten. Det var som en käftsmäll. Ja, det var som en rejäl käftsmäll som kom liksom från den ena dagen till den andra. Så det har pågått ungefär en månad. Och ikväll har det nog varit helt galet. Men det var samma sak igår. För vi skulle ju poddat igår och jag kände jag var helt slut. Det var som en batalj här hemma. Och det blir rent kaos, hon skriker, hon gapar, och ikväll så vägrar hon att äta, och när hon vägrar att äta så går det inte. Och då har min man liksom, som nästan är på samma nivå som henne, blivit så arg så att han, och det blir ingen mat. Och då blir det ännu värre. Och då känner jag att till slut så får jag bara lägga mig, och så får jag skita i det, och så får jag ta det om en stund liksom, för att Är hon på det humöret så kommer hon liksom inte äta någonting ändå. Utan jag får försöka peta i henne nu när hon har lugnat ner sig om en stund. Det är Ja. om det inte är någon tröst så känner jag igen mig precis. Ja, Det men du kommer har gå sån över. tålamod. Ja, det går över. Du har sån tålamod. Men först blir det värre innan det går över. Eller? Men det är därför också för er som undrar, för vi börjar eka lite nu igen då, så är det för att du sitter inne på toaletten, Therese. Ja, nu är jag inne på Ja, toaletten, för det för här det. får jag vara i fred. För att jag satt på min 11-åringsrum, för att det är det enda stället det är liksom lugnt och skönt. Och då blev hon så arg, så hon har en loftsäng, så hon skakade loftsängen och kastade alla kuddarna och täcket ner på golvet. Och så skrek hon, gå ut härifrån! Och då tänkte jag, då går jag in och sätter mig på toaletten, så låser jag Och dörren. det är så lätt att säga för mig när man sitter här nu. Men man får ju, du får tänka så här, det är inte så himla lätt att vara 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 år. Det är inte lätt att vara tonåring. Men Nej. jag vet, det är lätt att jag sitter här nu och har min familj 50 mil härifrån. När min dotter har utbrott. Eller just nu har hon inte så mycket utbrott, men det var för några år sedan. Man var ju helt slut. Liksom, vad hände? Och så hör man sig själv säga saker som man lovat att man aldrig skulle säga, eller att man hotar. Liksom. Ja, precis Alltså, det. nu får du Jag inte känner. det, Nej, eller? men precis, jag Nej. känner att till slut så tar hoten slut Ja. och det är då, ja, nej, men alltså, du får inte det och det blir inga julklappar. Nej, Jag vill inget exakt. röra vem du, Nej. ja, vi ska inte på någonting. Du får gå ut och vara Exakt. kvar. Och då Ja, får de då säga bryr mig inte. Då och nej, finns det liksom ingenting kvar. då har de börjat säga nej, Ja. nej, nej, nej, nej. Men var du en jobbig tonåring, Therese? Det kanske vi kan ha ett eget Nej. poddavsnitt Ja, det om. kan Du vi var prata inte om en det. annan gång, hur jag var som Ja. tonåring. Men i 11-årsåldern så var jag inte som hände, men jag var nog inte så rolig som tonåring. Det kan jag berätta en annan gång, för jag är Ja. socialdemokrat. Ja. Ja, nej, så är det. Ja, nu Ja. börjar ju tiden rinna ut här. Jag har några grejer på agendan innan vi avslutar den här podden. Och det är dels att vi har ju fått en synpunkt av våran jingel att den är lite lång. Så Ja. den kommer vi ju förändra lite grann. Och det kommer vi göra i samband med årsskiftet. Så vi kommer använda jingeln fram tills årsskiftet. Och sen så ska vi köra på en ny. Så vi vill ju jättegärna ha in lite synpunkter på ja, vad skulle lyssnarna önska för jingel? Ska vi ha ungefär där vi har, fast korta ner den, eller ska vi ha lite mer musik, eller ska jag och Louise sjunga en liten trudelutt, eller ska vi bara ha lite tal så vi spelar in, eller ja. Ja. Alternativen är fritt och liksom bara komma Kan med vi synpunkter. inte göra så här att kan vi inte ha en jingeltävling? Precis. Den som kommer med bäst förslag, ja. De kan ju inte vinna en julklapp. Få, nej, men de kan få en påse skumtomtar. Då hoppas jag att det inte är jag som vinner, så att jag kommer inte skicka in något förslag Nej, nej, vi är utom tävlan. Vi kan där. inte Ja, vara med. precis. Nej, Det är en bra. påse Men skumtomtar. Och sen tänker jag också så här att det är ju väldigt kul om vi får in lite frågor eller lite tips på människor vi ska ha med. Det är kanske dags för en intervju snart. Och precis. bjuda in någon. Och jag Och så. tänker, vi har ju en mejladress, Louise. Och den låter så här för att lyssnarna ska kunna skicka in till Och oss. den tänker jag att den lägger du med på Facebook-sidan kanske. Det lägger jag på Facebook-sidan. Men annars så heter det Dags för samtal podd snabelagmail.com. Men jag lägger upp den också i kommentarsfält och sådär. Så att man kan skicka sina synpunkter både på podden och vinna den här lilla, eller den stora påsen med skumtomtar. Kom gärna in med synpunkter på ämnen och ja, intervjuer och sådär som vi ska göra. Så att vi har liksom agendan full här nu. Och jag menar, vi har ju världens guldläge om vi vill ha någon utav de socialdemokratiska partisterna i riksdagen som har varit ministrar, men som är våra liksom talespersoner idag. De kan vi kanske hitta också. Men vi har ju andra i Fyrbodal också. Självklart. Sen så hoppas vi att alla har lite överseende med att vi faktiskt inte är några professionella poddare med tanke på ljudet. Och jag menar, alltså, det är inte så himla, vi gör vårt bästa. Vi tycker om att köta. Ja, precis. Eller? Jag menar, så länge ni hör vad vi säger så är vi Ja. jättenöjda och att det inte brusar som det gjorde på förra podden, för det var ju fruktansvärt. Vi bättrar oss helt enkelt, Ja, även om exakt. det ibland ekar lite för att den ena sitter på toaletten och den andra sitter i sin lägenhet. Du Therese, ska vi avrunda nu eller? Ja, nu Och avrundar. då tycker jag att vi ska avsluta med en liten del av den här låten. Jag skickade den precis till dig. Den har liksom blivit det, vad ska man säga, musikaliska ledmotivet för de protesterna som nu sker i Iran. Ni har säkert hört den. Den finns på Spotify. Carola gjorde en tolkning av den på SVTs gala för Iran som var för några veckor sedan. Vi skulle också kanske kunna lägga ut på vår Facebook-sida, för det finns en engelsk översättning så att man kan förstå vad de sjunger. För jag har sett någon svensk med, men det är mer en omtolkning. Den engelska som är liksom, man kan säga helt riktigt översatt, så att säga, direkt översatt så att man ser. Kanske vi kan lägga att den heter Baraye och det betyder ungefär för, eller ja, för, ja, because, för, ja. Ja, precis. Så jag skickar den till dig, så spelar vi den tycker jag. Och så uppmanar jag alla att dela och sprida och vara de här unga flickornas talesperson, vi som kan det här, som lever i ett fritt land. Och på olika sätt ligga på där vi kan för att det ska bli slut på den här 43 år långa tyranneriet, får man säga. Tack för idag!